Yo, lau urte zenbat diratik, taktik erregeia irain zagatik, aderazpenaren muga, genek usake, Pablo, Axel, Aske. Natoren euro, diktadura gatik, Polonian bakarturik, aderazpenaren muga, genek usake. Echa, zelaz no golba, guri guri gudari presuen dako, beste hitzak sobran direlako, amnistia. Eta mozadera sotzea garestia, Jorge Ibrahim Abdalaren dako amnistia. Jatorriak zazpi gain azpi arresia, ez niz mitarista hauegia, baina nasmo batek bete dauka bestia, sonismoa ez da atzo asia. Abu Obeidaren estrategia, txezenaren parekoa, irautza oztopatzen duen mugua, zila atzekoa tunela azkartzekoa, urten lau asko narrek eman la rua baita amala mila urrek borriz dindatu zeskolako zebra bidea ondamendiaren barrutik mahua hortzi muga bertikalaren artetik libertatea mutilazio eta oinen amputazio eskubate saltzen armak bestian salbazio bombardatuz goze diren ana psikobatak nezeten talizeon agintariei insumizion meilleur abibek du besarka bardelata zelizkirena ze bordela zeze lata unka durdu zandi urtua heroia telebistako kezlea da nazien mojoia atzean mahoia ipatzeko geriatria rivotrilesko euten asia osasuna basak eriz nahasia joko dut zola hartzen harini zetxia psikatrian drogate uste kamisola mundu ero untan burutik sanoz